La música i tota la gent magnífica que ens escolta a través de Musicòpolis, de la capital de la música. Rafael Corbí, al vostre costat. Sitting on the Dock of the Bay. Tot un clàssic, però avui amb Craig David. I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in. Then I'll watch them roll away again, yeah. Watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia. Watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. Bones. And this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of the bay, watching the tide. Estem parlant de versions, com aquesta que ens aportava en Craig David, de tot un clàssic d'Otis Redding, i ja que parlem de versions, aquí n'hi ha una altra, un tema de Frank Sinatra, Fly Me to the Moon, amb Josh Redding. And let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my life with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. Hem gaudit de Bobby Brown i ara ho farem amb la música de casa, amb Teràpia de Xoc. 20 minuts d'espera. Tu no estàs aquí. I el meu temps s'acaba. Necessito veure't. Necessito dir-te adéu. 20 minuts d'espera. Està. Està buida. quedo jo esperant fins l'últim instant. I última calada em toca per ti, però desitjo tan sols veure't aquí. I acaronar-te i abraçar-te per últim cop i mirar-te i fer-te un últim petó i dir-te tot allò que sento per tu. I acaronar-te i abraçar-te per últim cop i mirar-te i fer-te un últim petó perquè jo de tu només tindré un record. Perquè jo de tu només tindré un record. 20 minuts d'espera, el meu tren ja arriba, perquè tu no estàs aquí. I el meu temps s'acaba, necessito veure't, necessito dir-te adéu. I acaronar-te i abraçar-te per últim cop. És la música des del 2008 de l'àlbum Escapa't amb mi, Son teràpia de xoc a Musicòpolis, amb Rafael Corbí al vostre costat, amb la millor música d'aquí i d'allà o del record, com aquest gran èxit del 1978 que escoltarem a continuació. Era una cançó de Foreigner que es deia Hot Blooded. La sentim plegats? Així sona. We'll be right back. Així hem gaudit d'aquesta excel·lent cançó, Luis López i Dani Ullman amb el seu Shine, i ara gaudirem d'un altre dels excel·lents temes que ens aporta aquest barceloní anomenat Guillermo Torres. Des de l'àlbum del 2010 i Parado mi reloj, escoltem la versió que ha fet de tot un clàssic de Glenn Medeiros. Nada canviarà, mi amor por ti. L'escoltes a Musicòpolis, la capital de la música. Si tuviera que vivir sin tus caricias, habrá melancolía. Yo sé que habrá dolor. Al fin del mundo yo te seguiría. No puedo estar sin tu calor. Pues sin ti no sé quién soy. Jamás podré dejar tu amor. Sentirás que yo te amo. No quiero que Final del segment de Musicòpolis i res millor que s'hagi acabat amb el tema S'ha acabat dels Pets des del 1995 amb l'àlbum Vine a la festa. Envoltada de misteri en el primer moment tot va semblar normal, borratxera, descontrol, mais i rialles. L'endemà jo em ressaca i ella amb ella se'n va anar. Certa ma mare m'ha semblat sentir, oh, els cossos en...